Jone Karrik, egunon zuri. Egunon. Behazu idauzeko auzapeza zira, baina ere eskola elkargoaren presidenta, lehenik behar bada izbat, elkargo horta zein erri estaltzen duzue? Baduz Sargize, Osaze, Mendikota, Altsuku eta idauze mendi. Behaz, zomat hau gorotarat eskola horretan? Hoi berrogei bat zu, sartze hontako. Nola pastu duziziek azken uda hori negoziaketan eta ze... Atxarin plantatu nahi izan duguraik morgiltza hoi, hostik nintzen izigari aiz azatekira. Eta gio konturandatu gututz legi espeti eganaz, rua molako espeti eganaz, ara utzulazi beti. Hantik aitzin gaitzak oso gogortututz. Odin lau herri baguntutzen Larraine, Orsaitze eta Iera. Desidatu duzuk juntatzia, asoziazioan Euskal Konfederazionek lagunte gutitz, guz gutuz bate aizai herri txipi horietan mura barden plantatuz, tutzigoan, zuzaiz aguentako, zinez lagunte gutitzi organizazionin eta haremanetan ebai. Eta gio Premier Ministro jinderaiki baiunat Txigarrel endakaiak eta Antion Kurutxarrik Office Public da Langue Basque delakoak ezaititzia sujetoik mahinen gainen eta uste dit entzunik izan zien. Eta hantik aitzina, gu hartin juntatu gututz, aitzina eginela eta gehi günintzen sartze huntan espazien ara postuik emaiten jakasdik ezai erretretatu jakasle libat. Jakasteko desidatu ginela Euskai buz zabaiten egiti eta aitzina eko ginela projektoren lan zen. Eta gio haremanak arahasetut azken egin hoietan. Antion Kurutxarri zuzun negoziazionetan edukazio nazionalaiki. Eta barda komunikierki duz, zinezkunten gutuz, baduz deja bortaba puza baltuik, jakiteko, eraiteko eginen zela zerbait, hon hartuko zela eta arginera plantatzen ez mentuz ostegin hontako, mena ondok ostegin hartino. Gunten gututzu, barat izan ez dela oso rezultata hona prefosta, larane ez piti hon hartu. Bena, baduzuk eguk egin hoietan ze iganen den, badakizuk Saint-Pierre di Ruben hiru buren azau hartin egon zera okupazion dekor eta fen, txasten diz, hala hartat biz plantatzia, sustut guk eskututze bat kostumatu geizo hieta eta senditzen duzuk helduko gira, mena behar dira wano gaisa somait klartu eta aitzina ai haremanetan oro hunarta hartino eta larane bai hain galtu bai gubezara hunartik izan dadin. Jean-Marco Safren eta Jando Iriar, behazu Orzaizeko auzapeza eta zu larrainekoa, hemen zizte beste bi errekin batean, Iera eta Idauzerekin, sartzeari begira, morgiltze sistema plantan ezartzeko zuen errietan, behaz badakigu joan den urte ondarian zalantzan zirela, gela horiek, sartze untan, zer? Nahi bauzu, udan guk segitu dugu gure mobilizazioa eta prest gira sartze untan nahi bauzu behar den guzia plantan zartzeko gure helburuak betetzeko. Egan nahi behita imertsua gure errietako eskola publikoetan. Odean, iduriz bat direla aintzina mendiak, baina guk ofizialki ez dugu deus, eta gaurko prentsa horrekoa zen horren erakusteko, segitzen ginuela gure motivazioa, gure helburuak ez direla kanbiatu, lau errietan nahi dugula imersioa, eta ara ez dela nehor behesi behar, denetan behar dugula sartzeko. Odean, konprehentzen dut, maluruski ez argunt pundian izaitea helduen ostegun goizeko sartzearen dako, baina, ahal bezein fite behar dugu lortu. Gure beldurra da ere usteltzera utziko dutela puskat egoera, puskat luzatuz egin zuten hiriburun egin zuten bezala. Baina, bon, ara, motibatiak gira, elkarteak hor ditugu gibelean, politikariak ere, eta ara, konfientxa badugu ondoko egunagan dako. Beaz, argiki eranduzue, lau eskoletan, hiru mailak nahi zinituztela murgiltze sisteman ezari, hori mantendu duzue gaur, salbuespen bat balitaike lagainaren zata? Balitaike salbuespen bat, eta ez dugu ulertzen, zenta jamakak eranduen bezala zuzenean ez dakigu ez zer diren arrazoak salbuespen horren justifikatzeko. Zen tabaldintza guziak pentsatzen dugu beteak direla baietz hain emaiteko. Eta beraz, hor, elkartasun jarraiki bat pentsatzen dugu efikazia izanen dela, nahiz eta batzuek lortu eta bestek ez. Algarri itzeman dugu, borroka hau eramanen dugula aitzina algarrekin, izan dadin lau herri horietako autetxiek, baina hortik karat ere beste ere muguzietan, eta hori delakoz Euskararen interes orokora. Zer dira, baldintzak murgiltze sistema horretan izaiteko, erakaslea behar dela? Bai, gu klase bakar bat gira, beraz, baditugu hiru urtetatik eta zen duela arteko aurrak. Ofizialki ez dakigu, ze erreposatzen zaukun, ez dakigu, eta mementuan ez daukute espikatu ere. Normalean badugu errakaslea laguntzailea euskalduna, errakaslea bada motivatua den eskabat eta formatua izan dena iduriz Euroregion programa horren bidez eta UPLB-arekin eta diru publikoaekin, beraz ez dugu konprenitzen zendako jendea hola formatu eta gero ez ahala eman, ez dakigu araino izendatua denez hori ere, beraz, ondoko egun hurbiletan, normalean, jakin behar ginuke. Eta behar bat, esplikazio batzu ere, salbuespen egoera hori zendako guretako. Lagainan atxeman dute erakaslea, hori ere zalantzan ezagri baitzuten, behaz joan den urte undarrian. Beste eskoletan, adibidez, hemen orzeizen, baduzu ere? Bai, ordeon. Ez daki nola behar den interpretatu, nahi bauzu, hemen ere baditugu, erakasle berria izendatu izan da uda hontan, eta kurioski edo ara, eskualduna da. Eta ez dakit aintzinetik eginak ziren horiek denak, baina iduriz ez, eta inspektriza izan da atzo hemen, kusteko erakaslekin nola ze antolak eta zarrigo zuten plantan, eta egin du hor kusten balu bezala, bai, zahia izan den erakaslea eskualduna zela eta gai zela eskuala zemeiteko klasea. Bon, odion ez dakite, ez da behar den sinetxi, argunto guaiko gobernuaren bide beretik dira denak iduritzen zauzkita. Eta odion, bai, gu presgira, ez dugu deus kanbia menik, ez gelen partetik, ez erakasle kopuruen partetik, ez erakasle izendatzelen partetik ere, denak prez ditugu, denak prez da, eta iduriz, inspektrizak ere, bai ez datu du, plantan den antolaketa, edo plantan ezagiko den antolaketa, untsa zakola. Ordean, ara, normalki denak argi dira. Erran duzu, gobernuaren berbidetik ari zela afera, benan ala ere, azpimarratzekoa da, edo berezia dena da, alde batetik molak legea baztertzen dutela, eta bestetik, ala ere, postu berriak sortzen direla murgiltze gela horien idekitzeko, edo? Bon, posta berriak sortzen dira bai, benan ez da nehor gehiago. Guai zuzten mediokin da egiten. Eta hori zen horien dako importanteena. Hori erretze deus gozta behar gehiago. Eta salbu horai, badirela eskolegian, behar diren erakaslea formatuak imersio hori plantan emaiteko gure errietan. Hori erretze deus goztako gehiago. Eta gero lege, molak legea baztertua izan da, edo interpretatua, edo dretsua errana izan da, baina estatutu esperimentala beti hor da, legalitatean da. Eta estatutu esperimental horrek permetitzen aldu, betiko soluzione bat atxaman arte, zabaltzea murgiltze sisteman, oai diren klaseak, oai dila hogei urte hasi den bezala. Ez da hori ez da aldatu. Estatutu esperimentala beti hor da. Beaz, sartzea ostegunean, iduriz okan dugunez berria beraz CDE-en hori biltzekoa da irailaren 6an. Hor, aipatuko dituzte postuak, zieko bilkura horren berri ukanduzie? Ez, gero jakin dugu, OPLB-tik eta harremanetan zirela, eta harreman honetan ere nahi bauzu, kakotxen artean, gauzak pasten dira, eta bon, hori azpi marratzeko da. Baina, ukanen ditugu ofizialki gauzak segur aski fite, horien beha gaude, eta nahi dugu alare presionea atxiki, kurantean atxikiak izan giten. Gutun hortan ez da ipatzen lagaine? Ziek, ala ere segitzen duzie sartzea egitena? Ez dugu auturik, guk errendu da bezala, guk herrian gure programan jarani baginuen murgiltze sistemaren rebandikazioa eta metodo bat edo beste behar dugu lortu. Mm. Ez dakit nola, baina hoben alizateke bide honetik, besteak bezala. Eta presgira gu plantan ezartzeko murgiltze sistema gure gain sartzetik.